oglądam go przez okno. Chciałbym go znać i mam z tym wielki kłopot. Dziwny ten świat, gdzie chleb zdobywa w trudzie. Zniecam żar i szybko ktoś go studzi.